Estaba en Ucupanamá. Mani bocata, pues año tomar en el Nihana. Que muy po. Ni a que te quede que ni a que año toma ni. Ni a ti me corre más que va a ser que más ni a que sale tu tiempo. Te era de que gira titi. Ni a ti me corre ni a que año tomar en el Solina va a ser dar a un ti me corre piti. Ya dónde con va a ser por ti, mamá ni cana por mal dar a ser te conti. Ni dar a era que un aquí ni un tovarsa ni. Dara to que mane ne que mane kaha ni ke pona tin ni kaha ni ke pona ke pana mena mena phairi tara le ani ni kana ha koni ni ni ni akhe mo ke ma to te poi wae mo ni ni kana ha ni ye koni ni ni ni ni sa to te ko ka kuti ma ke mo ka ka ke ma to te pa ko te ka ni sama na ko ne pon me ha मैं नहीं मैं तनी समझ नहीं मैं करता हूँ तनी क्या पैदाली मकसद नहीं निकले दे ये दो दो पीती तापड़ी ये मतलब थोड़ी वैरी है मैं कहता कौन नहीं हनी ना पाए थाई के क्या कलम हफ़ासी थी बस्ते हफ़ासी थी या फिर हफ़ासी थी कि ने दो दो पाव ये तेरी रुपया बोल कहाँ निकलती के मत आते कुंभ मैं पाया मैं Kena tuan tak busa ti buat tu, mana dalih ti? Jadi mana pasi ti kan, mana pasi ti, pasti mana pasi ti tu tepi ni dia. Tuan tak tu, ke mami tu, ni pak ke mukali masa ni. Ati mukali yang kesan itu tipi kan, pasti yang itu, ke mah putih, mah. Mi tu yang hati mukul hati bi, ke masali bi mukali masa kesari piti awi yang kata, piti tu yang kata. Mahavet mo itiri. Thay ke kya si se tutu asami. Ma, mani mo ipumhat yende yankhe noe mani mi ba yekhele na. Mo ipumhat mi ni muri pa aare bero. Atya pese pe tutu ati sami ni kahi aare guma ma. Ma, jo, ma se re ni pa ya ni nyami khe pa. Thum pa kwe ti ati ma ni tuje ne. Omba, mohe mo isa sar, mo ma sikko ya mohe ni pa khe ne. Khe pe ma omu pikoni si ti yisari si ti oha pa khe ne. Ma nyami ne, तेरे पास ऐसे कहाँ को मस्त नहीं इससे जाते हैं ऐसी तो उन्हें कह रहे हैं इससे वैसे तो पहले मस्त मुनी आमुन नहीं बुकिंग कर दे तेरे यहाँ भी अब तो ऐसी से पो कह रहे हैं तो इससे वैसे तो सब आना ये पैर ना नहीं कर तो उन्हें वो साइंस तेरी मस्त नहीं कहाँ को मस्त नहीं पापे को मस्त नहीं माने पे को मस्त नहीं तो नहीं माने नहीं तो अगर नहीं बिना नहीं सीधी नहीं तो मैं हके मां आयो तो नहीं मां तोड़े मार के बसे हुए थे वो यहाँ पर तेरे हमारे बसाना नहीं आने में बस यहाँ के बका बसा का चिया चिया को बसा का बाती पकड़ चिया सम कहा तो के ती मैं ये महापिको ने पास से ना के ना दे कर तो के सियां योरी पिनी आते हो ताई को मैं पूरा पता है का तेरे सियां योर बुम देखो है ना का उकु उकु बस हाँ तो अतिपाती रे तीन हाँ बासे बकिंग है कहने अतिपाती है पेटिया वाला तो नियम बोलता है माने दिखा देता हूँ मैं फिर वारो जाता हूँ नीरो पुत्र खाना वही कुमार माने है पेटिया वाला सनी माँ तो नीरो तेरा मैं नहीं आना वही खेल अतिमे को करनी बेचना वो कोड़ी तेरे और यानी तू पिया सुबह तो खेती माने हैं पत्यावाहन या पर वैसे वो वैसे नहीं दिया कोई नहीं वैसे भी दिया कोई ये पुणे दिया पुणे हैं तो ठीक है तीन दिया तो क्या नहीं कहते नहीं पर नहीं पाने चाहिए तो मौन पे भी योत्य व्यतीत ही का चट्टा तो वाहन सब नहीं यहाँ भी बागे क्या पहना तो देरी के यहाँ भी कहते हो मामा तो मंदिर छोटा नहीं नहीं बोल आते तेरी माने का मैं यहाँ वाली बोल छोटा वार्ड सत्ता पुरी है नहीं बोल के तो भी छोटा वार्ड सत्ता दिवस तेरी माने मैं यहाँ वाली तबे मैं के थोड़ी का बेटर है सियायो को मत दिफ्रा मत दिफो को मैं ना बुदार से ने कहा क्यों ये नहीं रही पेट्टा का जुर्क है वो माँ मैं पेट्टिया ये तो ही तड़िक के से सैकड़ों बैठे युक्त मस्तमह पड़ी बाव तो पाने पड़ी नहीं नहीं तो आया थी बस मस्तन तो आया ना तो ने हम्म बा हो बियर के वेकर हो base por ser ni ni como que sería ni me enseñar esa tombera pura como pura me enseñar base por ser ni todo ni para ni me está más sido tocar todo más fino o más sería que ni esa ni nada me después que pero ve que no poco pini que más gente me manera más sí tiene acá yo y me está historia con te me está más pero dar ni más ti enseña ya toma